program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 marca i minęła już 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Będzie głosowanie w sprawie szefa Rady Europejskiej. Mówi się, że jest konieczne, by nie przedłużać dyskusji o tym, kto będzie pełnić tę funkcję. Miłośnik dronów usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego, sterował nim nad Belwederem. Za oceanem zderzenie pociągu z autobusem, są zabici. Wiele wskazuje na to, że pojutrze na unijnym szczycie, kiedy będzie zapadać się decyzja o wyborze szefa Rady Europejskiej, zarządzone zostanie głosowanie. Zwykle się tego nie robi, a decyzje zapadają na zasadzie konsensusu, choć były wyjątki od tej reguły. O przedłużenie kadencji stara się obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Swojego kandydata wystawia Polska. Jest nim Jacek Sariusz-Wolski. O to, by w czwartek na szczycie powiedział o swoich planach, zabiega Warszawa. Unijny szczyt rozpoczyna się po południu. Wybór szefa Rady jest pierwszym punktem tego szczytu. Na sali podczas podejmowania decyzji pozostaną tylko przywódcy 28 krajów. Będzie ją musiał wtedy opuścić przewodniczący Rady i jej pracownicy. Decyzję ogłosi Malta, kierująca pracami Unii. Unijni urzędnicy przywołują wydarzenia z 2014 roku, kiedy wybierani byli przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Przeciwko szefowi komisji głosowali premierzy Węgier i Wielkiej Brytanii. Prezydent Litwy nie chciała się zgodzić na szefową unijnej dyplomacji, ale nie zażądała głosowania. Powiedziała jedynie, że ta kandydatura jej się nie podoba. Jednak przywołane przykłady to decyzje przywódców dotyczące innej unijnej instytucji. Decyzje dotyczące Rady liderzy podejmowali do tej pory na zasadzie konsensusu. Tak było, gdy 2,5 roku temu wybierany był Donald Tusk. Tak też było z wyborem jego poprzednika, Hermana Van Rompuya. Teraz sytuacja jest inna. Starający się o reelekcję Donald Tusk ma poparcie większości krajów, ale nie Polski. Wielu dyplomatów uważa, że zarządzanie głosowania byłoby niebezpieczne, bo wprowadzałoby napięcia w Radzie. Jednak coraz więcej można usłyszeć opinii, że do głosowania dojdzie, by niepotrzebnie nie przedłużać dyskusji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński powtórzył w TVP, że Tusk nie ma co liczyć na poparcie Warszawy, bo wielokrotnie występował przeciwko polskim interesom. Naruszył zasadę neutralności, ingerował w sprawy krajowe, udzielając wsparcia opozycji. Za Donaldem Tuskiem lobować będzie m.in. w czwartek w Brukseli lider PO Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że Tusk zostanie szefem Rady Europejskiej. Wskazują na to wszystkie znaki na niebie i ziemi. Pięcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego zbada wniosek posłów PiS w sprawie legalności wyboru i powołania pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. To Julia Przyłębska, Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres, Mariusz Muszyński i Lech Morawski. Czworo sędziów z tego składu to członkowie Trybunału wybrani przez obecny Sejm. Grupa posłów PiS domaga się sprawdzenia, czy tryb wyboru sędzi Gersdorf był konstytucyjny. Chodzi o wątpliwości, czy aktem prawa wewnętrznego, czyli regulaminem, można dokonywać procedury wyboru kandydata na prezesa, a następnie przedstawiać go prezydentowi. W sobotę sterował dronem nad Belwederem. Dziś usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego. Chodzi o obywatela Litwy, a w czasie zabawy towarzyszyły mu dwie Rosjanki. O incydencie poinformowało Biuro Ochrony Rządu. Funkcjonariusze najpierw zauważyli drona latającego nad budynkiem, potem zlokalizowali jego operatora w parku i zatrzymali go, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański. To nie pierwszy incydent tego typu. We wrześniu zeszłego roku Biuro Ochrony Rządu zlokalizowało drona w okolicach kancelarii premiera. Jego operator też usłyszał zarzut używania drona w tak zwanej strefie kontrolowanej. A dlaczego nie można latać statkami nad tego typu budynkami, tłumaczy prokurator Dziekański. Przestrzeń powietrzna w rejonie Belwederu jest kontrolowaną strefą lotniska Warszawa-Okęcie. Za naruszenie przepisów lotniczych grozi w Polsce do 5 lat więzienia. Na koniec jeszcze krótka informacja zza oceanu. W centrum miasta Biloxi w stanie Mississippi pociąg uderzył w autobus na przejeździe kolejowym. Są zabici i ranni. Według policji autobus, w którym jechało co najmniej 50 osób, był pchany po torach na dystansie około 100 metrów. Policja nie jest w stanie uściślić, ile osób zginęło, a ile zostało rannych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I Informacje sportowe, Monika Sułkowska. Powtórkę z rozrywki obejrzeliśmy dziś w rewanżowych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oba spotkania zakończyły się dokładnie takimi samymi wynikami jak pierwsze potyczki drużyn. To szczególnie złe wieści dla Arsenalu, który dziś tym razem przed własną publicznością przegrał z Bayernem Monachium 1-5. W dwumeczu kanonierzy polegli zatem 2-10 i wydaje się, że wszyscy czekają tylko na jedno, na rezygnację trenera Wengera. Kapitulacja, poniżenie i wstyd, tak mecz komentują brytyjskie media. My możemy cieszyć się z kolejnego gola Roberta Lewandowskiego, który trafił z rzutu karnego. Warto dodać, że w obu meczach Bayernu z Arsenalem kanonada Bawarczyków rozpoczęła się po opuszczeniu boiska przez Kościelnego. Wcześniej z powodu urazu, dziś za czerwoną kartkę. W dwumeczu między Napoli i Realem Madryt także padł dwa razy ten sam wynik i w pierwszym spotkaniu i dziś Królewscy zwyciężyli 3-1. W drugiej połowie na boisku pojawili się dziś i Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, ale żaden z nich nie odwrócił losów spotkania. Póki co losów Górnika Łęczna nie odwraca Franciszek Smuda. Dziś drużyna po raz kolejny przegrała w Ekstraklasie, tym razem w zaległym meczu 21. kolejki 0-1 z Zagłębiem Lubin. Jedynego gola strzelił w 6 minucie Filip Starzyński, który krytycznie wypowiadał się jednak o grze swojej drużyny. Ta nasza gra, szczególnie właśnie gdzieś tak od 15-20 minuty, nie wyglądała najlepiej. Górnik grał dobrze, grał szybko, kombinacyjnie. I mogę powiedzieć tylko tyle, że całe szczęście, że się wybroniliśmy. Górnik walczył o utrzymanie i oni muszą atakować. Myślę, że zagrali dzisiaj tutaj dobry mecz, dlatego nas cieszą 3 punkty. Gra nie za bardzo. Zagłębie jest w tabeli na 5. miejscu, Górnik pozostaje na ostatniej pozycji. Mirosław Radowicz pozostaje natomiast w Legii Warszawa do czerwca 2019 roku. Klub przedłużył dziś z nim kontrakt o rok. W najbliższych meczach Manchester United nie obejrzymy Zlatana Ibrahimowicza. Szwed został zawieszony za uderzenie rywala łokciem w twarz podczas ostatniego spotkania w Premier League. Nie zagra zatem w ćwierćfinale Pucharu Anglii przeciwko Chelsea i w 2 spotkaniach ligowych. W Plus Lidze Siatkarzy dziś 1 spotkanie. Uniku AZS Politechnika Warszawska pokonała Czernych Radom 3-1. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków przegrały za to u siebie z tureckim zespołem Hatay 57-69 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Europy. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane w piątek w Turcji. Trzy stopnie w Warszawie, Lublinie i w Katowicach, 2 stopnie w Przemyślu, stopień powyżej zera we Wrocławiu, w Gdańsku i w Szczecinie. Deszcz i deszcze ze śniegiem, z wyjątkiem zachodniej połowy kraju. Na południowym zachodzie mglisto, wiatr przeważnie słaby, zmienny, na wybrzeżu umiarkowany i porywisty. Jutro na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, a na termometrach od 3 stopni lokalnie na północy, około 7 w centrum, do 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli... Jeżeli tak jest! Zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od Państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. A na górze stoi Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy w czwartek. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Minęło 8 minut po godzinie 23. Dobry wieczór. My jesteśmy. My, to znaczy Michał Jakubik, który audycję realizuje, Darek Pieruk, który czuwa nad całością, i Natalia Grzeszczyk. Mamy nadzieję, że Państwo są też. To możemy zaczynać. Powtórek z rozrywki. Znałem kiedyś panią P, P jak przeszłość, P jak pamięć. Uwielbiała stare krzesła oraz stare fotografie. Lepiej było kiedyś dawniej, wciąż mówiła rozczulona. Ja nie mogłem tego słuchać, wolę słowo dziś niż wczoraj. Moją miłością jest teraźniejszość. W jej oczy patrzę jak w 1000 słońc. Chwila obecna to dla mnie święto. Co było, co będzie, daleko stąd. Moją miłością jest teraźniejszość. W jej oczy patrzę jak w 1000 słońc. Chwila obecna to dla mnie święto. Co było, co będzie, daleko stąd. Znałem kiedyś panią P, P jak przyszłość, P jak plan. Ja dla ciebie zrobię wszystko, zapewniała patrząc w dal. a w tej dali same dziwy. Doznań szczyty Himalaje, jestem jednak niecierpliwy. Wolę to, co jest od marzeń, moją miłością jest teraźniejszość. W jej oczy patrzę jak w tysiąc słońc. Chwila obecna to dla mnie święto. Co było, co będzie, daleko stąd. Moją miłością jest teraźniejszość. W jej oczy patrzę jak w tysiąc słońc. Chwila obecna to dla mnie święto. Co było, co będzie, daleko stąd. Poznałem panią tę jak teraz, tę jak trwać. W oczach miała jasny przekaz, dwa ogniki tylko brać. I zniknęło nagle potem, przedtem jakby nie istniało. I skoczyłem prosto w ogień, a świat krzyknął idź na całość. Moją miłością jest teraźniejszość. Tylko jej pragnę, tylko jej chcę. Inni wybrali przyszłość lub przeszłość. Dla mnie się liczy ta, która jest. Moją miłością jest teraźniejszość. Tylko jej pragnę, tylko jej chcę. Inni wybrali przyszłość lub przeszłość. Dla mnie się liczy ta, która jest. Marcin Styczeń rozpoczął ten nasz już nie wtorek, jeszcze nie środę, czyli powtorek z rozrywki, opowieścią o dwóch paniach P i jednej pani T. Tyle pań w jednej piosence pojawiło się nie bez powodu. Za kilkadziesiąt minut rozpocznie się wiadome święto. Jeżeli ktoś nie pamięta jakie, to uczulamy, żeby dla pewności sprawdzić. Co by o nim nie mówić, co by nie uważać, to jedno jest pewne. Ósmy dzień marca potrafi wpędzić człowieka w niemałe kłopoty, zarówno panów, jak i panie. Panowie mogą po prostu zapomnieć, panie mogą mieć niepotrzebne nadzieje albo też zapomnieć. I tak karuzela się kręci. Żeby jakoś wypaść z niej z godnością, zaproponujemy do północy kilka rozwiązań. Może nasi goście wieczorni, którzy pojawią się za parę minut w studiu, podpowiedzą, co robić w takich sytuacjach. Przypomnę adres, jeżeli ktoś chciałby do nas napisać, to powtorek@polskieradio.pl. Przypomnę również, że przed północą jak zwykle posłuchamy kolejnego słuchowiska autorstwa Marii Czubaszek. A teraz o tym, że kobieta łatwo nie ma, ale i mężczyzna też nie zawsze ma z górki. Zaśpiewa Marta Bizoń, ale najpierw opowie kabaret Babeczki z Rodzynkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można się dosiąść? No jeżeli tylko krzesło wytrzyma, to proszę bardzo. No miły to pan nie jest. A pani ładna. No proszę pana, kobiecie takich rzeczy się nie mówi. Oj, przepraszam bardzo, ja po prostu jestem chorobliwie szczery. No nie potrafię kłamać. O, trzasnęło. W sumie to prawda jest lepsza niż kłamstwo. Filozofowie mówią, że prawda nas wyzwoli. Miętówkę? No chyba wolę kłamstwo. A pan tu na kogoś czeka? Już nie. Umówiłem się tu z jedną dziewczyną, ale ubrała białe kozaczki do różowego sweterka. No i zapytała, jak wygląda. No rzeczywiście, białe kozaczki do różowego sweterka tandeta. Prawda? Zupełnie jak dżinsy do marynarki w paski. O! Kiedy nie widać pani zębów, jest pani o wiele atrakcyjniejsza. A nie, cofam. Pan to chyba nie ma przyjaciół. Mam jednego, jest głuchy. Rozumiem. A on widzi. A co pan w ogóle robi w życiu? O, proszę pani, czego ja nie robiłem. Byłem na przykład psychologiem. No to co pan im mówił? Prawdę, że są żałośni. Ach, wie pan co, mógłby się pan czasem powstrzymać. Chociaż z drugiej strony przydałby się taki szczery człowiek w polityce. O, a ja startowałem w wyborach. I co? Dostałem 0 głosów. Po przeczytaniu własnego programu wyborczego sam na siebie nie chciałem głosować. Wie pan, co tak sobie myślę, że chyba mogłam się... Żart? Myślę, że chyba mogłabym się z panem spotykać. O, właściwie to ja jeszcze nigdy z nikim tak długo nie rozmawiałem. Nie uciekła pani po pierwszym moim zdaniu. Po drugim nie dała mi pani w twarz. A chciałam. Od początku wiedziałem, że z panią jest coś nie tak. Desperatka? A to dlaczego? Ja po prostu uważam, że jest pan bardzo interesujący. Ale pani nudna. Do widzenia. Przepraszam, po prostu no nie mogę się powstrzymać. No. I brzydka. Ale za to inteligentna. Ale to już jest pani problem. Na spodniach musisz mieć firmową metkę. Zęby odrzucia, gumy, plomby tracą. Z ręką w kieszeni chodzisz przez stuletę. Niby, że taki luzak, taki macho. Chcesz być jak Amerykano, Amerykano, Amerykano. Jaki w tym interes masz? Chcesz się nosić a la moda, pić od rana whisky and soda. Choć cię potem męczy kac, tańczysz w rytm rock and roll. A jak grasz to w baseball, a na paczkę kamel, no ktoś dziś forse da. Oczywiście, że mama. Chcesz być jak Amerykano, Amerykano, Amerykano. Lecz pochodzisz z Italii, raczej tego już nie zmieni nikt. Okej, pogódź się z tym, nie bądź jak Ameryka, nie bądź jak Ameryka. Chciałby na randkę wziąć swoją dziewczynę, a przecież mówi jak Amerykano. Ciekawa jestem, jaką zrobi minę, gdy wyznaj I love you miast Tiamo. Chcesz być jak Amerykano, Amerykano, Amerykano. Jaki w tym interes masz? Chcesz się nosić a la moda, pić od rana whisky and soda. Choć cię potem męczy kac, tańczysz w rytm rock and roll. A jak grasz to baseball, a na paczkę kamelo, kto ci dziś forse da? Oczywiście, że mama. Chcesz być jak Amerykano, Amerykano, Amerykano. Lecz pochodzisz z Italii, raczej tego już nie zmieni nikt, okej. Pogódź się z tym, nie bądź jak Ameryka, nie bądź jak Ameryka. I my już mamy pierwszych naszych wieczornych gości w studiu. Damska reprezentacja, czyli piękniejsza reprezentacja Teatru Improwizacji Przyjezdni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ja przy okazji, korzystając z tego, że jesteście w studiu, od razu no, zadam to pytanie. Skąd przyjechaliście i co improwizujecie? Przyjechaliśmy z różnych stron Polski. Ja na przykład z Mokotowa. To ja niedaleko. Ja najbliżej. Tak, ja z Turku. Wszystko koło. Zależy od... A, dziękuję bardzo. Wszystko zależy od perspektywy. Mokotów też może być bardzo daleko. Ale może tak być. To można powiedzieć, że z każdej strony Polski, bo i ze Szczecina, i z... Gdańska. Tak, i z Bielska-Białej, także mamy duży taki rozstrzał geograficzny. I zajmujecie się improwizacją, różnymi formatami. To prawda. Tak. Gramy czasem gry improwizacyjne, krótkie formy, które można znać na przykład z programu Whose Line Is It Anyway? To takie najpopularniejsze miejsce. Ale gramy też długie formy, już bardziej spektakle improwizowane. Czyli na przykład przez godzinę gramy do jednego słowa, które podadzą nam widzowie. I na jeden z takich spektakli będziecie dzisiaj zapraszać, bo bardzo chciałabym, żebyście wspomniały, co będziecie robili jutro w gronie waszej grupy improwizacyjnej z okazji Dnia Kobiet. Ale o tym za chwilę, bo tutaj pojawia się właśnie ten kobiecy wątek, ponieważ kobieta jest bardzo ważną postacią dzisiejszej audycji. I chciałabym was zapytać, skoro już przyjechaliście z różnych stron, to jakie... takie tradycje około ósmomarcowe się zdarzyło wam dziwne spotkać i napotkać? Ja przyznam, że ja w centralnej Polsce spotkałam się tylko z tradycją buzi, klapa, goździk. Buzi, klapa. Bo to chyba ma sens, ale jak się postawi tak, większy pauzy. Jeszcze z czasów PRL-u, tak, że goździki na Dzień Kobiet i rajstopy. To jest jedyna tradycja, którą pamiętam, taka ugruntowana. I masz swój goździk i swoje rajstopy w historii, które się zapisały? Nie, przyznam, że nie przypominam sobie, ale bywały takie sytuacje, takiego konkretnego nie pamiętam, ale pamiętam, że tak się dawało kobietom właśnie w czasach jeszcze PRL-u, taki prezent, bo rajstopy były wtedy bardzo cennym prezentem. No tak, ale to już wyszło w przysłowie, ale to szukajmy czegoś innego. Karolina, a u ciebie? Ja z samej tradycji, jako tradycji to też nie pamiętam, ale dla mnie Dzień Kobiet to zawsze są przygotowania do Dnia Kobiet, ponieważ moja mama ma kwiaciarnię, więc 2 tygodnie przed to już było szykowanie bukietów różnych, czy pojedynczych kwiatów, zamawianie kwiatów, szykowanie. Wczoraj na przykład robiłam flower boxy. O, proszę bardzo. To można wpisać w nową tradycję. Tak. A to wtedy są różne kwiaty. A czy jest do tego instrukcja, jak takie kwiaty powinno się wręczać? W pudle? W kwiaty w może pudle? Może być w pudle, może być pudłem. To jak kogo poniesie. Myślę, że trzeba wręczać z czystym sercem i otwartym umysłem. To do tego za chwilę jeszcze będziemy mieli małą adnotację, ale teraz bardzo proszę, żebyście zaprosiły, właśnie opowiedziały o tym spektaklu, który jutro będzie można obejrzeć w Warszawie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie akurat tutaj, to zapraszamy na... Na występ przyjezdnych z okazji 8 marca, czyli Dnia Kobiet, do Centrum Zarządzania Światem. O 20:00 zaimprowizujemy spektakl właśnie do jednego słowa, które podrzucą nam widzowie. I wszystko się może wydarzyć, bo wszystko jest bez scenariusza, nieprzygotowane wcześniej. Postaci powstają na naszych oczach, na państwa oczach, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Będą pudła z kwiatami? Mam nadzieję, że chłopaki przygotowali, bo mamy w składzie chłopaków i powinni się postarać. Ja będę czekać. No to jest właśnie takie chyba błędne myślenie, że my uważamy, że ktoś powinien się postarać, ale to jest stereotyp. Powiedzmy, że zupełnie nie o to nam chodzi, przyznajmy się do tego i tego się trzymajmy, bo to szlachetnie brzmi. Mamy nadzieję, że się domyślą. To. Albo może same sobie kupimy dzisiaj, jutro wręczymy. I to jest bardzo zgrabne wyjście z tej karuzeli, że ktoś zapomniał, ktoś się nie domyślił, a ktoś oczekiwał i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na to spotkanie z Teatrem Improwizacji Przyjezdni jutro o godzinie 20:00. Tak, w Centrum Zarządzania Światem. W Warszawie to bardzo prosimy, taki nietypowy kontakt. Proszę napisać tę chęć wybrania się, skierować na adres powtorek@polskieradio.pl. My rozlosujemy, ile mamy tych zaproszeń i na pewno odpowiemy w informacji zwrotnej, że takie zaproszenie zostało przyznane. To bardzo proszę, powtorek@polskieradio.pl. I teraz będzie taka dziwna zamiana, bo Karolina Pańczyk... To Karolina, tobie już bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Nie chcę opuszczać tego miejsca, ale muszę. To dobranoc. Jeszcze jest parę minut, które... Spokojnie, nie musisz wybiegać. Agata Biłas... Już poszłaś, tak. Agata Biłas jeszcze przez chwilę zostanie z nami, ale zanim wrócimy do rozmowy już, która będzie nową propozycją dla Państwa i kolejną propozycją, to teraz te wspominane kwiaty i wspominana... No, instrukcje obsługi od kabaretu hrabi i Joanny Kołaczkowskiej, ale najpierw delikatna sugestia od Katarzyny Zygmunt, która zaśpiewa piosenkę z muzyką skomponowaną przez Janusza Senta, do której tym razem słowa napisał Robert Górski. Kto zajrzy w oczu moich otchłani, gdy wiosną kwili ptak na drzewie, co w nich napotka, no co w nich napotka? 2 szkła kontaktowe i 1 pragnienie, ściśnięta w uczuć swych i madle. Nie tylko ja w tym jestem stanie, nie ja tylko pragnę, nie ja tylko pragnę. Więc razem śpiewajmy, panienki i panie, chłopaki,

Brzmi zachęcająco. Tak, tak, ale to o stand-upowym Dniu Kobiet mowa, trzecim już. Dniu Kobiet, który się trochę przedłuża tak na dobrą sprawę, czyli to jest takie, tak, można byłoby nazwać odreagowanie Dnia Kobiet, że jeżeli już tam ktoś zapomni, nie zapomni, prawda, oczekujemy, pierwsza złość minie, druga, trzecia, to jakby tak mniej więcej po dwóch tygodniach, dobrze liczę, bo to 25 marca. Załóżmy, że po dwóch. Tak, mniej więcej. Z matematyki to nie jestem świetna. Można odreagowywać po prostu 25 marca w Krakowie o godzinie 20 w ICE Centrum Kongresowym. No i wtedy mamy już właśnie trzecią edycję, ponieważ to jest już taka nasza coroczna tradycja. Stand-upowy Dzień Kobiet, czyli same babki w stand-upie. Mm-hmm. I które kobiety spotkają się na scenie? Mam nadzieję, że Agata Biłas, o ile wyjdzie z tego studia. Tak, ja się już przywiązałam, także, ale spróbuję wyjść. No, będziemy negocjować, żebyś została przynajmniej do 6 nad ranem. Także, ale na 25 marca wyjdzie, tak? No, to będziemy negocjować dalej. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Może się Agacie tak spodoba w naszym studiu, tak fotogenicznie wygląda przy czwartym mikrofonie, że może zostanie na stałe. Ja się tutaj świetnie czuję przy sitku, bo ja dużo czasu spędzam w kuchni, także jestem przywiązana do sitek. Kobieta stand-upu. No i pewnie mniej więcej o tym będzie mówić na stand-upowym Dniu Kobiet. Ale żeby zachęcić nie tylko. Tak. To chciałyśmy powiedzieć, że będzie Katarzyna Piasecka, Ewa Błachnio, Ola Petrus, Wiolka Walaszczyk, a prowadzenie Iza Kała. Obecna tu. A przyjęły panie sobie jakiś scenariusz, jakiś taki główny motyw, główny wątek, główny problem, który będą chciały panie roztrząsnąć? Każda z nas jest inna i każda będzie opowiadała o swoim podejściu do świata i problemów tego świata. No, bo kobiety są różne, więc każda tak naprawdę mówi o czym innym. Jedne mówią o związkach, drugie mówią o pracy, trzecie mówią obecne tutaj na pewno o dzieciach, ponieważ ty, Agata, chyba jest jedyną. Chyba jedyna, ja mam dzieci, dlatego o nich mówię. Ale no, dlatego to jest, myślę, takie ciekawe wydarzenie, bo jedyne takie w Polsce, gdzie właśnie są same kobiety na scenie w stand-upie i można zobaczyć tę różnorodność. To znaczy, no, każda naprawdę jest inna, ciekawa i podpisuje się obiema rękami pod tym dniem. Także serdecznie zapraszam. Bo... To jeszcze raz. Kraków? Tak. 25 dzień marca? Godzina 20, Centrum Kongresowe ICE. To jeżeli komuś z naszych, jeżeli państwu byłoby po drodze do Krakowa tym razem, to znowu prosimy tą niestandardową drogą. Proszę wysłać swoją chęć, swoje zgłoszenie, korzystając z adresu powtorek@polskieradio.pl i my znowu rozlosujemy i odezwiemy się do tych osób, które będziemy mogli zaprosić. Będziemy się starali wszystkich zaprosić, ale to zobaczymy. Bardzo dziękuję paniom za wizytę w studiu. Bardzo. Agata Biłas, wizyta przedłużona. Tak, tak. Ja się zastanawiam, czy jeszcze nie zostać, bo tak przyjemnie tutaj. Prawda? Iza Kała. Dziękuję bardzo, ja pójdę do domu jednak. Tak. Dziękuję wam pięknie. Dzięki. Dzięki. Czas to czwarty wymiar. Czy czas można przesunąć w przestrzeni? Nie można. Czy czas można zawiesić na drzewie? Nie można. Ale można w czasie. Dlatego pewnie dostałam 6 miesięcy z zawieszeniem. Na 2 lata. Niby logiczne, a niesprawiedliwe. Za fizyczne i moralne znęcanie się nad powodem. Powodem był mój mąż. Powód zawsze musi się znaleźć. Ale proszę narodu. Ja nie biłam powoda bez powodu. Nie, to nie wódka, alergia. Proszę sędzi, na widok męża ręka swędzi. Pijaństwo mi wpisali do sądowych kronik. Czyż przed własnym mężem dmuchać mam w balonik? Fizycznie owszem, czasem się go walnie. lecz że moralnie się znęcam. Ja wolałabym nie moralnie, ale... Niestety, klops. Odpada. W małżeństwie już od świtu zmierzcha. Małżeństwo to jak warszawska defilada. Wola maszeruje, ochota już przeszła. Gdy wracam, łeb mu kornie zwisa, a ja spoglądam nań z zadumą. Potem cytuję mu Kamiusa: ty dżumo, wzrostu ma prawie 2,5 metra, za sobą prawo, a przede mną Pietra. Choć mu po wczorajszym jeszcze nie obeschło, podchodzę i mówię: Mieciu, podaj krzesło. Nie to niziutkie, nie to tamto. Przysuwam, włażę i mam to. Ja biorę na siatkę każdą żonę, że historycznie uzasadnione. On mnie pyta: za co? O Lewiego, choćby za 6 żon Henryka VIII. Do Anny Boleyn w Zaświaty wysyłam telegram: Anno, głowa do góry, ja tu się odegram. Mężczyźni, ja nie znam litości. Porzućcie wszelką nadzieję. Oto jest ręka sprawiedliwości, a nie ta, tą goleję. No przypatrzcie się tej wątłej rączuchnie, a mieć opuchnie. Bo to idea daje jej podniete, bo to niezwykłe pijackie draki. Do bicia zawsze znajdzie się pretekst, bitemu wszystko jedno jaki. Za łzy żon krzyczących o pomstę do nieba, tą samą monetą tyle, ile trzeba. Za krzywdę wszystkich Polek w całym tysiącleciu. Masz, Mieciu, masz, Mieciu, masz, Mieciu. A potem słówek kilka powiedzianych mężniej, które się różnią od słów elitarnych, tak jak Izba Lordów od Izby Wytrzeźwień. Każdy ma swój system nieparlamentarny. Kobieto, wstań i za mną idź. Niech wszystkie krzywdy nam się spłacą, a męża trzeba bić. Nie pytać, tylko bić. On sam już będzie wiedział za co. O ptaszki, o kwiatki, o rosy, o chmurki targane wietrzykiem, o nocy, co uszłaś stąd boso z księżyca, w włosach rzepykiem, o cała natura odwieczna, me tętno budząca swym tętnem. Pozdrawia cię córa twa wdzięczna, panienka z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Niech darzy mnie, nie każe mnie mój los temperamentem. Niesforne i młode, bogate w aluzje przejrzyste, o ramion wymowo i bioder, i wy etc. me wszystkie, o ciało ty mój upominku na gwiazdkę od bozi przyjęte. O ciało świąteczna choinko, panienki z temperamentem. Ach, nie daj krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Niech darzy mnie, nie każe mnie los tym temperamentem. Muzyka. was i wy, co mi jeszcze nie przyszło. Ach, życie mieć wami zasnute, jak pełen baranków firmament. A potem odbywać pokutę staruszki za jej temperament. Wspominać czas wesołych gwiazd, księżyce uśmiechnięte, bledziutki świt, leciutki wstyd. Za noc z temperamentem, z temperamentem. Z temperamentem. Przed paroma minutami o kobiecie konkretnej, bo nie powiem groźnej, z monologiem Mariana Załuckiego Alina Janowska, a o panience z temperamentem Anna Maria Jopek. Na do usłyszenia jeszcze dwie kobiety, autorki z niepowtarzalnym temperamentem. Pierwsza Maria Czubaszek, bo ją i jej słuchowiska wspominamy, przypominamy sobie w tych powtorkowych wieczorach. To będzie kolejny odcinek z cyklu Nowe przygody Holmesa z 21. ilustrowanego magazynu autorów, który premierę miał 9 sierpnia 1974 roku. Wystąpią w nim Anita Dymszówna, Jan Matyjaszkiewicz i Marek Walczewski. Druga kobieta, Agnieszka Osiecka. Dzisiaj mija 20 lat, od kiedy nie ma jej z nami, dlatego ostatnia piosenka, która zabrzmi na antenie w ostatnich minutach tego dnia, będzie miała słowa przez Agnieszkę Osiecką napisane. Wspaniałe, ciepłe słowa, które na szczęście nam zostawiła. Zaśpiewa je Magda Umer, muzykę skomponował do nich Seweryn Krajewski, ale najpierw sprawa pani Brown i Browning. Pań Brown i Browning, a my dziękujemy. Wiele dobrego słyszałem dzisiaj o sobie, Watsonie. Powinieneś się już do tego przyzwyczaić, Holmesie. Jesteś genialny, niestety. Człowieka piłę odnalazłeś w niecały tydzień, znając tylko jego imię, nazwisko, adres i telefon. A przecież nigdy przedtem nie widziałeś go na oczy. Tak, to był mój kolejny sukces. Nie zapominaj jednak, że i ty miałeś pewien udział w tej sprawie. O, raczysz żartować, mój drogi. Zdobyłem tylko jego wizytówkę, pojechałem do niego na klatce, przebrałem się za ciebie i przywiozłem go do klubu, gdzie jadłeś akurat obiad. To ty, Holmes, się oddałeś go w ręce inspektora? Tak, ale mimo wszystko pomogłeś mi, Watsonie. Nie wspomniałem o tym w wywiadzie dla prasy, tylko dla twojego dobra. Gdyby ludzie człowieka piły chcieli się za niego zemścić, wolę, żeby cię w to nie mieszać. Nigdy ci tego nie zapomnę, przyjacielu. Czyżby to już oni? Niewykluczone, ale niemożliwe. Inspektor zaaresztował ich wszystkich. Możesz śmiało otworzyć. Ha, już idę, Holmesie. Dlaczego wchodzisz pod tapczan? Zdaje mi się, że coś mi tam wpadło. Aha. No, otwórz. Słucham. Dzień dobry. Jestem Suzy Brown. Czy Sherlock Holmes? Nie, doktor... Watson. Nie, Ewa. To znaczy oczywiście doktor Watson. A mój przyjaciel jest akurat pod tapczanem. Pod tapczanem? Byłem tam tylko chwilowo. Myślałem, że coś mi spadło. Witam panią. Czym mogę służyć? Zostałam okradziona. Wczoraj na przyjęciu u Lady Browning. Nie do wiary. Wiele słyszałem o Lady Browning. Że jest najbogatszą damą Londynu, że wydaje najwspanialsze przyjęcia, ale że okrada swoich gości. Pierwszy raz słyszę. Nie twierdzę, że to ona, ale u niej. Chwileczkę, Miss Brown, ale jaka zaskakująca zbieżność nazwisk Miss Brown i Miss Browning. Ciekawe. Do tego, żeby zostać Lady Browning, zabrakło mi dosłownie 3 dni. Liter, chciała pani powiedzieć. Nie. 3 dni. George, obecny mąż Lady Browning, był moim narzeczonym. Była już wyznaczona data naszego ślubu, pamiętam. Miał się odbyć w niedzielę. We środę George otrzymał jakiś telefon. Ktoś ostrzegał go, że jestem mężatką. A pani nie była nią? No, oczywiście, że byłam. Ale w sobotę miałam się rozwieść, niestety. Kiedy George dowiedział się o tym, zerwał zaręczyny. W niedzielę ożenił się wprawdzie, ale nie ze mną, tylko z Alice, obecną Lady Browning. Początkowo nie utrzymywaliśmy kontaktów towarzyskich, ale no, po paru latach ludzie zapomnieli o tym i zaczęłam bywać u nich w domu. Nawet zaprzyjaźniłam się z Alice Browning. No i wczoraj właśnie zostałam zaproszona do nich na przyjęcie. Ponieważ wiedziałam, że będą tam najbogatsi ludzie z Londynu, no chciałam wyglądać wytwornie. Pożyczyłam od znajomej kolię brylantową. Która zginęła, tak? Tak. Do licha, Holmesie, jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji. Poza tym Miss Brown wspomniała chyba, że na przyjęciu ukradziono ją. Tak, dlatego przyszłam do panów. Jeśli ta kolia się nie znajdzie... Może pani być spokojną, żywą czy martwą, Holmes na pewno ją odnajdzie. Kiedy zorientowała się pani, że nie ma koli? Pamiętam dokładnie. Była akurat północ. George podszedł do mnie. Wyszłam na chwilę na taras, no więc podszedł i powiedział, że to godzina duchów. I chciał mnie pocałować w szyję. Wtedy spostrzegłam brak koli, a parę minut wcześniej na pewno ją miałam. Alice zachwycała się nią, była rzeczywiście piękna. Lady Alice? Nie, kolia. Alice jest raczej brzydka. Oczywiście nie podejrzewam, żeby to ona. Wprawdzie nie darzy mnie największą przyjaźnią. Mówiła pani, że zaprzyjaźniłyście się. Tak, ja osobiście bardzo ją lubię. Ona chyba też mnie lubi. Nie, to na pewno nie ona. Wprawdzie... Co? Nie, to na pewno tylko mi się zdawało. No nie, przecież to niemożliwe. Dla mnie Miss Brown nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli tylko zechce, potrafi udowodnić, że to Lady Browning ukradła pani kolię. Nie, no więc w pewnym momencie Alice powiedziała, że chce przymierzyć kolię. Niczego nie podejrzewając, dała mi. I co? No i właśnie, tak, nie mogę przypomnieć sobie momentu, kiedy mi zwróciła kolię. Nie, ale to niemożliwe. Na pewno ją oddała. Na pewno. Nie wiem dlaczego, ale odnoszę wrażenie, że pani chce rzucić podejrzenie na Miss Browning. Ależ doktorze, dlaczego miałabym to robić? Chociażby dlatego, żeby zemścić się na niej. Przecież pani narzeczony ożenił się z nią. Mogę mu tylko współczuć. Ale żeby jeszcze wpędzać go w dalsze kłopoty? Żeby okryć niesławą jego nazwisko? Nie. Przyszłam właśnie dlatego, żebyście panowie nie dopuścili do zaaresztowania jego żony. Alice nie ukradła tej koli. Jestem pewna. Prawie. A ja jestem zupełnie pewien. Nikt pani nie ukradł koli, Miss Brown. Na Boga, Holmesie, na jakiej podstawie tak twierdzisz? Na podstawie obserwacji i kojarzenia faktów. Kiedy tylko pani weszła, zwróciłem uwagę na tę wyjątkowo piękną kolię. Jak to? Rzeczywiście, ma pani ją na sobie. Zapomniała pani schować rzekomo skradzioną kolię, przynajmniej do torebki. Kiedy nie mogłam tego zrobić. Na Boga, dlaczego? No bo właśnie wtedy, gdybym idąc tutaj włożyła kolię do torebki, byłby to dowód, że Alice ją ukradła. Dlaczego? Bo ta torebka, którą mam, to jest torebka Alice. Więc gdyby znalazł pan w niej kolię... Rozumiem. A można wiedzieć, dlaczego ma pani torebkę Miss Browning? No bo bardzo mi się podobała. Jest haftowana złotem i brylantami. No, wczoraj nie wytrzymała. I ukradła ją pani, tak? Tak. Ale na Boga, dlaczego? Żeby ją mieć. Ale nie dość, że ukradła pani swojej przyjaciółce torebkę? Chciała pani oskarżyć ją jeszcze o kradzież koli? Tak, no, bo gdyby ją zaaresztowano, nie zorientowałaby się może, że nie ma torebki. No, bardzo ją to zmartwi. To jej ulubiona torebka. Do licha. I tylko dlatego, żeby nie zmartwić przyjaciółki, zdecydowała się pani do nas przyjść, nie do wiary. A powiadają, że nie ma prawdziwej przyjaźni. Na kraniec siedmiu mórz, na kraniec siedmiu złóż, przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nie